มัทธิวบทที่17เมื่อล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอนน้องของยากอบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระองค์ก็ทรงได้รับการเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าพวกเขาพระพักของพระองค์ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างในทันใดนั้นโมเสสและเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกสาวกและพูดคุยกับพระองค์เปโตรทูลพระเยซูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าดีจริงๆที่เราอยู่กันที่นี่ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ข้าพระองค์จะทำเพิงสามหลังที่นี่สำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่ง เปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำก็เกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมพวกเขาไว้แล้วมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิด พวกสาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้าลงและกลัวยิ่งนักพระเยซูจึงเสด็จมาใกล้และทรงสัมผัสตัวพวกเขาตรัสว่า จงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลย เมื่อพวกเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นใครเห็นแต่พระเยซูองค์เดียวขณะเสด็จลงมาจากภูเขาพระเยซูตรัสสั่งพวกสาวกว่าน ิมิตซึ่งท่านทั้งหลายเห็นนั้นอย่าเล่าให้ใครฟังจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตาย พวกสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่า ทำไมพวกธรรมอาจารย์จึงบอกว่าเอลียาจะต้องมาก่อน พระเยซูตรัสตอบว่า เอลียาจะมาจริงๆและจะทำให้ทุกสิ่งคืนสู่สภาพเดิมแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นมาแล้วและเขาทั้งหลายไม่รู้จักท่านแต่เขาได้ทำกับท่านตามที่ต้องการแล้วบุตรมนุษย์ก็จะต้องทนทุกข์เพราะน้ำมือของพวกเขาเช่นกัน แล้วพวกสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ตรัสกับพวกเขาโดยทรงเล็งถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาเมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเสด็จมาถึงฝูงชนแล้วมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงพระเมตตาลูกของข้าพระองค์เถิดเพราะเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกข์ทรมานมากเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆข้าพระองค์พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่สาวกรักษาเขาไม่ได ้พระเยซูตรัสตอบว่า โอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อและวิปลาสเราจะต้องอดกลั้นกับพวกท่านนานเพียงไรจงพาเด็กคนนั้นมาหาเราที่นี่เถิด พระเยซูจึงตรัสสำทับผีนั้นมันก็ออกจากตัวเด็กในทันใดนั้นเด็กก็หายเป็นปกติภายหลังสาวกทั้งหลายของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นการส่วนตัวทูลถามว่า ทำไมพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได ้พระเยซูตรัสตอบว่า เพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลย เมื่อพระองค์กับบรรดาสาวกชุมนุมกันอยู่ในแคว้นกาลิลีพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือคนทั้งหลายและเขาทั้งหลายจะประหารชีวิตท่านเสียในวันที่สามพระเจ้าจะโปรดให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม่ บรรดาสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิ่งนักเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมแล้วผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารมาหาเปโตรถามว่า อาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือ เปโตรตอบว่า เสีย เมื่อเปโตรเข้าไปในบ้านพระเยซูตรัสกับเขาก่อนว่า ซีโมนเอ๋ยท่านคิดอย่างไรกษัตริย์ของโลกเก็บภาษีและสวยจากใครจากโอรสหรือจากคนอื่น เปโตรทูลตอบว่า เก็บจากคนอื่น พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียแต่เพื่อไม่ให้พวกเขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วท่านจะพบเหรียญอันหนึ่งจงเอาไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิด